I continuem en aquest primer programa de la temporada saludant l'Àlex Pérez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots. Què tal? Què tal l'estiu? Bueno, bé, curt. Bueno, l'estiu potser encara aguanta, però les vacances ja... Les vacances ja, curtes, sí, aquesta és la típica resposta, eh? Sí. Com han anat curtes? Això vol dir que ens ho hem passat bé, hem pogut descansar, hem pogut més o menys complir les expectatives que teníem amb elles, no? Sí. Sí. I hem menjat bé? Bueno, sí. Bé, no? Jo no bé. Massa, eh? Jo no he menjat massa bé. Sí, jo en general més o menys sempre mantinc la mateixa alimentació. Sí, tu ho fas bé sempre, no? No. No. No, ho faig correcte. Home, però ja sabem que a l'estiu ens relaxem, no? És allo d'un sí, gelat per aquí, una altra cosa per allà. El relaxament, diguem, abarca, tot, sí, abarca tots els aspectes de la nostra persona i, sí, i en aquest sentit, doncs, també l'alimentació és una miqueta més festiva, no? Vull dir, hi ha més desorganització a nivell de, doncs, això, de fer els àpats. Avui, per exemple, vaig acotar, llavors ja no esmorzo a mig matí, esmorzo una miqueta més fort, clar, o el sopar, doncs surts a sopar por a, llavors fas de més que de menys, etc, etc. Però bueno la llei de la compensació, ara sí, ens posem ràpidament. Ara al setembre és quan es comencen a omplir els gimnasos, com duet esport... Esperem! I que la gent comença amb les dietes, no? Sí. Perquè s'ha de fer un equilibri una miqueta pues sí, per arribar bé al Nadal. Cal reorganitzar-ho tot bé, això, de cara a preparar els Nadals, que aquí tenim un altre punt d'inflexió. Que això és llei del pèndol, sí, eh? Sí, sí, sí. I així ens passem la vida. Doncs sí. Anem cap amunt, anem cap a baix. Què anem cap farem? Amunt, cap a baix. Però bueno, que el balanç sigui positiu, si més no, a veure, que hi hagi un punt d'equilibri, doncs, entre els excessos i els defectes, eh? Molt bé, doncs... El yin i el yang. Exacte. Eh, sí? En això estem, en aquesta secció que ens acompanya des de la temporada passada, que continua amb nosaltres. Anirem parlant sobre la dietètica, sobre l'alimentació, una miqueta sí, els aliments que tenim en el nostre dia a dia, doncs saber què fan en el nostre cos, sí, que moltes vegades doncs realment no en tenim ni idea, no? Bueno, a si veure... Si més de nosaltres... Sí, de fet, a veure, avui dia hi ha una quantitat d'informació immensa envoltant de... No només del tema de l'alimentació, la dietètica i la nutrició, sinó al voltant de qualsevol aspecte, no? Diguem que ens interessa mínimament. De vegades el complicat és saber quina informació és la correcta, no? Clar. Vull dir, perquè és això, hi ha una gran... com es diu això? Una gran oferta, informativa, jo què sé, la tele, la ràdio, internet, no? Sí, llibres, jo què sé. Ja de tot. Sí, sí. I en aquest sentit, doncs, cal saber de quina font doncs, obtenir aquesta informació i saber ser crítics, Saber ser crítics i que no ens ho poden creure tota la primera. Cuidado, no? Vull dir, cal contrastar una miqueta aquesta informació i tenir la certesa de que és correcta. Bé, avui comencem la primera secció d'aquesta temporada, sí, amb un concepte que per món serà nou, tot i que sí, hi ha un altre que és molt antic i que malauradament s'ha instal·lat molt dins de la nostra societat. Pues no? Sí, avui m'agradaria parlar una miqueta de slow food. Diguem, a veure, això li fa la contra al fast food, no? El menjar ràpid. Sí. Doncs slow food, el menjar... Lent. Lent. Bueno, doncs una miqueta en compte d'aquesta filosofia del fast food, doncs han sortit diversos moviments socials. Slow food és un d'ells, no? Aquest va ser fundat a Itàlia per un senyor que es deia Carlo Petrini, aproximadament cap a l'any 86, 1986. A dia d'avui aquesta associació compta amb aproximadament unes 80.000 persones arreu del món i, bueno, i està representada a 104 països, Vull dir que realment és un tema que es va ampliant. Si us interessa doncs, obtenir molta més informació sobre aquest moviment, a part del que us explicaré, doncs, hi ha una pàgina web que és www.slowfood.com. Llavors, aquí veureu una miqueta la filosofia d'aquesta associació, doncs, com funciona. I segur que cada vegada es va unint més gent perquè sabem que les reaccions al fast food s'han doncs, fet públiques per diversos mitjans, no? Sí. També teníem aquell documental del Michael Moore, no? Sobre la sí, el menjar escombraria. No sé si era Morgan Spurlock. Era un altre documentalista, no? Sí, sí, sí. Que es va provar ell mateix amb tot aquest menjar ràpid com funcionava en el nostre cos. Sí, que recomano que la gent que pugui veure aquest documental, doncs que el vegi, no? Es deia Super Size Me. I ara hi ha un altre que és Fast Food Nation, em sembla, sí, que també va una, sí, mica sobre anirà... el mateix, aquestes cadenes de menjar ràpid. Aquest el tinc a veure, sí, encara, però bueno... Sí, em sembla que estava estrenat fa, sí, relativament poc. Fa poc. Doncs aquest documental, bueno, és un tema que volia comentar-ho, però ja que ho menciones, doncs si vols, doncs farem un comentari al respecte, no? És una pel·lícula del 2004, un documental, en la qual es fa un experiment. Aquest senyor, el Morgan Spurlock, es proposa menjar durant 30 dies, doncs exclusivament a base de menjar ràpid, del que li prové, doncs, molt bé a la casa McDonald's. Llavors, aproximadament menja unes 5.000 quilocalories diàries a base d'hamburgueses, patates fregides, refrescs... 5.000, que les que serien recomanades serien 1.000 quan? 1.500? A veure, fa més o menys un càlcul, i per una persona de la seva edat i el seu nivell d'activitat, doncs, el recomanable són unes 2.000-2.200 quilocalories. Vull dir que està menjant més del doble del que li pertany, eh? Llavors, el resultat és que quan passa aquest mes, aquests 30 dies, doncs el senyor Morgan Spurlock ha augmentat uns 11 quilograms de pes. En un mes, eh? En un mes. La seva composició corporal, doncs, ha modificat bastant, vull dir, de tenir una complexió, diguem, mitjana, atlètica, fins i tot, vull dir, però és un noi que fa una miqueta d'activitat física i que cuida el menjar, doncs passa a tenir un contingut en greix corporal bastant elevat, i diguem que fins i tot acaba un problema de fetge, no?, degut a la gran quantitat de greixos que està menjant. Doncs, en tot cas, a veure, recomano això, que la gent el vegi, si, no?, si té l'ocasió, que faci aquesta pel·li i, bueno, que tregui les seves conclusions. I és més que, a més de totes les qüestions físiques, aquest home acaba també amb depressió, amb símptomes de depressió, sí, que diuen que també el menjar ràpid, sí, que si crea una certa addicció, que si té productes, correcte, que són addictius. Va, no? Els productes, a veure, no porten res que no sigui legal, eh? Vull dir, d'entrada, el que passa que, donat el gran contingut, sobretot en sucre, que tenen les begudes carbònic, parlem de Coca-Cola, Pepsi-Cola, doncs això realment, quan prens una beguda d'aquestes, l'estímul que et dona no només és per la cafeïna, sinó pel contingut de sucre que té també, no? Vull dir, tens com una sensació de plaer, de benestar. Doncs això, si cada dia s'està fent un ús bastant important d'això, doncs provoca una sèrie d'alteracions al nostre sistema endocrí i de rebot al nostre cervell també, no? Clar. Vull dir que realment hi ha una sèrie d'aspectes que moltes vegades no teníem en compte, que ens estan provocant els aliments que estem ingerint, no? I que no són estrictament els nutricionals, eh? Que sí. A veure, el tema del fast food, doncs, no sé, per exemple, en els Estats Units, McDonald's, a veure, per veure una miqueta la importància del tema, eh? Sí. Contracta anualment aquesta empresa 1 milió de persones, vull dir que realment el poder d'aquestes empreses és molt, molt, molt gran. Tot i que en els últims anys ha anat rebaixant tota aquesta publicitat que se li ha anat fent, publicitat negativa, ha anat rebaixant una mica, perquè alguns McDonald's d'arreu del món, no els dels Estats Units, però alguns d'arreu del món sí que han anat tancant. Sí, però bueno, encara així... Però és una gran potència del menjar ràpid, això està clar. Sí, no, i en el tema del menjar, doncs, a veure, en aquest sentit són líders absoluts, eh? Llavors, en Estats Units, per exemple, això, el que comentaven, contracten anualment 1 milió de persones. És una quantitat molt elevada, això els dona un gran poder. A més, doncs, donat que els aliments que diguem que tenen la seva oferta, doncs, bàsicament, són les hamburgueses, doncs, suposa que són els grans compradors de carn de vedella, de bou, fins i tot de carn de porc, dintre dels Estats Units, i de vegades doncs, també la compren fora de les seves fronteres, eh? De patates i també, per exemple, vull dir... Sempre fregides, eh? Sí. Bueno, allò saludables sí. No, eh? Bullides tampoc. No, tampoc, ni al forn, ni res d'això. I és el segon comprador de pollastre. A part d'això, és l'empresa que té un número més gran de botigues arreu del món. Vull dir que fora les... Estan a tot arreu. Sí, sí, les cadenes aquestes de roba també, que pots trobar en totes les ciutats importants, doncs, evident, McDonald's trobes, i no només en les ciutats importants, sinó no tan importants, no, les secundàries, i una quantitat bastant elevada, eh?, en número de botigues. Espanya també és el líder en vendes en el seu sector de menjar ràpid, eh? Llavors, la facturació que té aproximadament aquí a Espanya és de 554 milions d'euros. Això va ser el 2003, eh? Vull dir, a dia d'avui probablement hagi augmentat vendes. Un aspecte de les grans cadenes de menjar ràpid, doncs, és que tenen llaços comercials amb d'altres empreses. Pues parlem d'això, dels productes que estan oferint. Ja sigui begudes, congelats, sí. Productes de regal... Sí, parlem de la casa Coca-Cola, PepsiCo, de Nestlé, de Danone... Vull dir, són marques també que estan donant els seus aliments perquè els comercialitzi la casa McDonald's. Eh? Llavors, això diguem que fa que el client no tingui gaire oferta. Ja. Vale, a l'hora de triar. Vull dir, en l'altre tipus de sector de la restauració, doncs potser sí que l'oferta és més variada. Aquí no. Però aquí ja saps que vas al que vas, no? Sí. O sigui, que l'oferta tampoc... és a dir, que van augmentant en el tipus de carn que pots menjar, que si pots menjar pollastre o vedella porc... Sí, veiem però... que això, que el tipus de menjars que pots trobar allà, vull dir, els menús que hi ha per triar, pues, bueno, són, ja el que hi ha. Són limitats, sí. El client sempre pot triar, no? Clar. Però bueno, a veure, sobretot a la gent jove li atrau molt el fet d'anar al menjar ràpid, no? Mm-hmm. I sobretot també els preus, no? I els preus, clar. Sí, clar, d'aquí que sigui un monopoli, vull dir que està clar. Bueno, un monopoli, gairebé un monopoli, no? Vull dir que els preus són força atractius, la qualitat dels productes, vull dir, no estan enganyant a ningú, vull dir, el que estan donant és de bona qualitat, el que passa que el tipus d'aliment que és, diguem que es dona, doncs potser... No és per menjar cada dia. No és per menjar, és per menjar de tant en tant, que està molt bé, vull dir, la gent que li agradi que vagi, però sí. Ojo amb abusar d'aquest tipus de menjar. Que la gent que ens escoltarà pensarà, doncs sobretot quan hi ha adolescents a casa o que hi ha doncs allò joves de 10 anys, 12 anys, que són bastant el públic objectiu d'aquestes cadenes de menjar ràpid, pensaran, home, jo algun cop, doncs, quan el meu fill és el seu aniversari, quan el meu fill doncs, fa no sé què, anem a celebrar-ho i anem a menjar al McDonald's. Un cop cada no sé quan, suposo que tampoc és res com per dir prohibit totalment, no? No, a veure, és un tema conceptual, si vols, no? Vull dir, a veure, a nivell de salut, doncs, probablement si van un cop al mes no passa absolutament res, vull dir, no per això ens barallarem. Però igual, en lloc d'anar a deixar-te el diner a una cadena que és de fora, per exemple, perquè no muntes el berenar d'aquests nens, doncs en un local doncs, més apropiat. Tampoc parlo d'això, que tingui que ser algo espectacular, no? Vull dir, de vegades jugar en un local o fes un berenar a casa, vull dir, pots contractar el càtering, jo què sé, hi ha moltes formes de poder muntar una festa que no sigui portar els nanos a veure el Ronald McDonald's. Però bueno, jo no ho faig. Aquí s'apunta. Ni ho faria. Hi ha gent que, bueno, és respectable. Això, hi ha tantes, com persones, hi ha opinions i formes de veure la vida i de fer les coses, no? Vull dir, Molt bé. Ens volies apuntar alguna cosa bueno, sobre el fast food? Sí, una miqueta això, el tema del moviment aquest slow food, el logo d'aquest moviment, diguem, és un cargol, no? És molt curiós, sí. És molt divertit. Llavors, això, convido la gent que visiti la seva web. Llavors, la seva filosofia bàsica és tractar una miqueta els aliments com a béns culturals a preservar. Vull dir, estem parlant d'algú realment seriós, sí. Sí. Vull dir que no és cap tonteria, home, això. Home, i això és veritat, no? Sí. Que la gastronomia és una part de la cultura d'un poble, no? A veure, costa molts milers d'anys doncs, arribar a menjar d'una forma determinada, vull dir, hi ha una sèrie de plats, o milers o cents d'anys, no? Vull dir, perquè en pocs anys doncs, vinguin això, empreses de fora i ens estiguin imposant una forma de menjar que, bueno, culturalment no... A nosaltres no ens aporta absolutament res, no? Vull dir, això, llavors, la gastronomia és un banc cultural i cal preservar-ho. Cal preparar, disfrutar i tastar més lentament els aliments. Vull dir, no, sí, això és important també. Sí, que ens agradin, que mengem bé i que gaudeixi el paladar. Sí, sí, sí, això és, ja dic, és molt important. Vull dir, menjar és disfrutar. Vull dir, dietèticament potser en aquest sentit no és engullir. De vegades sí, pensem que menjar bé té que ser menjar doncs avorrit o, doncs no, a veure, tu de l'oferta de la teva cultura gastronòmica segur que hi ha plats que et van molt bé a nivell salut, no? Hi ha que no, que són veritables bombes, doncs aquests també els podem adaptar. però cal tenir en compte, no cal sempre importar les idees de fora, eh? Vull dir, i cal respectar una miqueta el nostre. Llavors, aquest moviment promou rescatar sabors oblidats, protegir la biodiversitat, això també és molt important, i els aliments en perill d'extinció. Hi ha moltes varietats vegetals que, perquè a lo millor no són gaire productives, o perquè a lo millor són lletges a la vista, però a nivell de gust, a nivell de textura, doncs són fantàstiques, però s'han deixat de produir. Doncs aquest moviment també intenta això, aquesta biodiversitat, doncs mantenir-la, incentivant la gastronomia i ensenyar això, a disfrutar els sentits, també, perquè moltes vegades no tenim educats els sentits. Vull dir, cal saber doncs això, tastar de forma apropiada, doncs diguem, interpretar el que ens estan donant els aliments. Bueno, torno a convidar la gent a que vegi la web, i que és molt divertida, i bueno, penso jo que sobre aquest tema del fast food podríem parlar molt més. Doncs sí, però com a mínim hem posat l'altra cara de la moneda, sí, que és slow food. Slow food, fast food, tries tu. Fantàstic, doncs ens quedem amb aquest eslògan. I Àlex, t'emplacem fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adéu, bon Patrícia. Adéu.